بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Al-Qur'an al-Karim katika Suratul Rahman, tukiwa tuko katika sehemu ya pili ya sura hii. Darasa ya jana tulisoma sehemu katika sura hii, na leo tunamalizia na tulifika aya ya 40, kwa tutaanza aya ya 41 mpaka mwisho wa sura hii. Allah subhanahu wa ta'ala katika kuelezea habari za al-qiyama na yale ambayo watayapata watu, hali ya kuwa ni malipo kwa yale waliyotenda na kuyachuma hapa duniani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: yu'rafu almujrimuna bisimahum, watajulikana waovu kwa alama zao. Yu'rafu, watajulikana, almujrimun, waovu, bisimahum, kwa alama zao. Watu waovu siku ya kiyama watakuwa na alamati, tadhharu ala wujuhihim, watakuwa na alama ambazo zitadhihiri juu ya nyuso zao, alama za kuwatambulisha kwamba hawa ni watu waovu, kama vile ambavyo watu wema watafahamika siku ya kiyama kwa alama zao, kama watu wa ummati Muhammad alayhi afdalu salati wa atamu taslim, watafahamika kwa kuwa watakuja siku ya kiyama ghurran muhajjalin, waupe wa nyuso, waupe wa mikono na miguu, wamevishwa vipambo maalumu kwa sababu ya athari za wudhu. Watafahamika kwa sababu ile athari ya wudhu waliokuwa wakiuchukua wudhu huo hapa duniani kwa ajili ya sala. Kwa watakuwa na alama maalumu watu hawa. Kwa wema watakuwa na alama zao, na waovu watakuwa na alama zao, kwa sababu wataambiwa siku ya kiyama: wamtazu liyauma ayuhal mujrimun, na mjitenge hivi leo enyi waovu. Kwa waovu watatenganishwa na wema, hawatakuwa kitu kimoja. Yu'rafu almujrimuna bisimahum, watajulikana waovu kwa alama zao. Fayu'khadhu binnawasi walaqdam, na watakamatwa kwa nywele za utosi na miguu. Fayu'khadhu, watakamatwa, binnawasi, kwa nywele za utosi, walaqdam, na miguu, nyayo zao wataminywa kwa pamoja, kisha watakwenda kutupwa katika moto wa Jahannam. Na haya ndio yale watakoyafanya kwao zabania. Azabania, tajma'u azabaniyatu nasiyatahu ma'a qadamayhi wa yalqunahu fi an-nar kadhalik, takamatwa hivyo watupwa katika moto, yani katika hali ya udhalili tatupwa kama mizigo. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha? Mnakadhibisha neema ipi? Neema zote alizowaneemesha Mola wenu, ipi ambayo mnaona kwamba haitoki kwake, mkakadhibisha kwamba hii si neema ya Allah tabaraka wa taala, mkakadhibisha kwa vitendo vyenu na kwa kauli zenu. Vitendo vinaonyesha ya kwamba hamuishukuru neema hiyo. Hadhihi jahannam, wataambiwa hii ndiyo jahannam. Hadhihi jahannam allati yukadhibu biha almujrimun, wataambiwa hii ndiyo jahannamu ambayo walikuwa wakiikadhibisha waovu. Huu ndiyo moto wa jahannam, waovu walikuwa wakiukadhibisha. Sasa hii ndiyo ile jahannam. Hadhihi jahannamu allati yukadhibu biha almujrimun. Wataambiwa hii ndiyo jahannamu ambayo walikuwa wakiikadhibisha waovu, yani waovu walikuwa wakiikadhibisha jahannamu hiyo. Hakuna moto. Nani amekwenda akarudi bwana? Maneno ya kutishana, mambo haya yamewekwa ili kuwatisha watu wasimame sawa sawa, wasidhulumiane. Yani mtu haamini kwamba haya yanaelezwa na Qur'ani na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni mambo ya kweli. Kwa hiyo siku ya kiyama atambua ule moto ambao ukiukadhibisha ndio huu hapa sasa. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an, watazunguka baina yake hiyo jahannam na baina ya maji ya moto yaliyo moto mno. Yani maji yaliyopea katika moto, harara yake ni kubwa sana, ndio maana ya an. Lakini pia an kwa maana har, kad balagha alghaya fi alharara la yustata'u min shiddati dhalik. Lakini pia an, baadhi wanaochuona tafsiri kwa maana ya hadir. Kwa hamim, asili yake hamim ni maji ya moto. Kwa hiyo wao watakuwa wakizunguka baina ya jahannam na adhabu yao itakuwa imma kwenye jahannam, imma kwenye maji ya moto. Maji ya moto yaliyofikia upeo wa mwisho, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuha bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa. Wakitaka kuokolewa kwa sababu ya kiu walichokuwa nacho, wataka salama waokolewe, jamani tuokoeni, kiu kimetushika. Wa yastaghithu, wakitaka kuokolewa, yughathu bima'in kalmuhl, wataokolewa, watapewa maji yaliyo kama myeyuko wa shaba au ya fedha. Yashwi alwujuha, yanawachoma, yanawaambua nyama za uso. Yani mtu akishika kama ni bakuli la maji au kikombe cha maji ili anywe, uso unaiva. Yashwi alwujuha bi'sa sharab wa sa'at murtafaq. Allah tabaraka wa ta'ala asema ni kinywaji kiovu mno, bi'sa sharab, kwa maana kwa mwanadamu hastahiki kupata kinywaji cha aina hiyo, lakini watapewa kwa sababu ndio jazaa yao, ndio yale walioyatafuta wao wenyewe duniani. Kwa yatufuna bainaha wa baina hamimin an, watazunguka baina yake na baina ya maji ya moto yaliyo moto mno. An, maji ya moto mno, hayamithiliki moto wake. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka adhabu kali hizi kwa wale wote ambao wamezungukwa na hizi neema za Allah tabaraka wa ta'ala, siku wazi juu yao, lakini wanatakabbar, wanafanya kibri. Kwa adhabu yao ndiyo hiyo, na watakuwa katika pingu. Idhil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, pindi zitakapokuwa zitakapokuwa pingu na minyororo sio kwenye shingo yao, wanaburutwa, wametiwa pingu na minyororo. Idhil aghlalu wassalasil fi a'naqihim yushabun, pindi zitakapokuwa minyororo au pingu na minyororo sio katika shingo zao, wanakokotwa, wanaburutwa, wanapelekwa katika jahannam. Fil hamimi thumma fin nari yusjarun, wanakokotwa kupelekwa katika maji ya moto, kisha katika jahannam watakwenda kuchomwa, watachomwa kwenye jahannam. Na'udhu billahi minan nar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha? Alipomaliza habari ya kutaja mambo haya ambayo kila mmoja takiwa akae faragha yake afikirie hatima yake itakuwaje, Qur'an inatuambia na maneno ndio haya, kaa utafakari peke yako, antaqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Mwanadamu lazima apate fursa hiyo kutafakari, alipokosea muombe msamaha Mola wake, uliye kwa ajili ya kumkosea yeye na kumwogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni ghafurur rahim, na fursa unayo, tumepewa fursa maadamu pumzi ziko na maneno tuyasikia. Tumia fursa yako na faragha yako kumwomba msamaha Mola wako kwa yaliyopita, na kuhifadhi kwa kile kipindi utakachobakia ulimwenguni, uondoke katika hii dunia kwa salama. Wa ila ukisubiri mpaka akhira, mpaka siku ya kiyama, mambo yake ni mazito sana. Na sisi tunaamini kwa yakini, imani isiyokuwa na chembe ya shaka, kwamba haya tunaelezwa na Qur'ani ni kweli na ni yenye kutokea. Innama tu'aduna la waqi, innama tu'aduna la sadiq. Hivi ndivyo tunavyoambiwa na Qur'ani, hakika yale mnayoahidiwa ni kweli, hakika mnayoahidiwa ni yenye kuwa, itatokea. Kwa hiyo ufanye maandalizi, ujiandalie mwenye siku yako. Wewe ndio utachagua utakwenda mahali gani, kulia kushoto, unachagua hapa hapa ulimwenguni. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kutaja habari na masir, yani hatima ya watu waovu, akageukia upande wa pili akasema, waliman khafa maqama rabbih jannatan, na atapata mwenye kuogopa kusimama mbele ya Mola wake pepo mbili. Waliman, na atapata mwenye khafa, mwenye kuogopa. Waliman khafa, na atapata mwenye kuogopa maqama rabbih, kisimamo cha Mola wake, yani kusimama mbele ya Mola wake. Jannatan, atapata pepo mbili. Si amekuja vile vile katika sura nyingine na ayati nyingine zinazoeleza masala ya khauf ya mtu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala? Amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ama yule ambaye ataogopa kusimama kisimamo cha Mola wake na akaikataza nafsi na matamanio, basi pepo ndio mashukio yake. Fa innal jannata hiya al-ma'wa. Tasa katika mashukio hayo jannatan, kama tulivyoeleza katika darasa zilizopita, kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, pepo ziko nne, lakini aina ni nyingi, ina milango minane na aina nyingi, lakini asili pepo ni mbili nne. Jannatani hizi ambazo kama anavyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Kwa atapata pepo mbili kwa mtu kwa sababu ya ogopa, amekaa akafikiria, akaona iko siku nitakutanishwa na Mola wangu, akapata hofu, akajiona kwamba mbona mimi nimekuwa mpumbavu, mbona mimi nimekuwa mjinga, siogopi, sijali, hivi nitakwenda mpaka lini katika hali kama hii? Akarudi nyuma, akajikataza na yale ambayo anatamaniwa na nafsi yake, akafanya yale anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala: kusimamisha swala, kufunga, kutoa zaka na mingineyo katika mambo ya kheri, akayaendea. Na yale ambayo yote ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameyakataza, akakoma. Na mimi umri nilionao sasa, basi Allah nisamehe. Akajuta kwa yaliyopita, na Allah anasamehe na anafurahi kwa mja wake kusamehe, kuomba msamaha. Tauba ya kweli Allah anaifurahia na umlipa mja wake malipo mazuri kwa sababu ya kutubu. Tayeb, kwa hiyo atalipwa mwenye kufanya hofu, kaogopa kisimamo cha Mola wake, pepo mbili. Fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha? Dhawata afnan, pepo zenye miti, au pepo zenye miti yenye matawi mingi. Pepo zenye miti yenye matawi mingi. Dhawata, hizo pepo hizo. Dhawata afnan, pepo zenye miti yenye matawi mingi, zimefungamana matawi yake. Na haya yanaelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika suwari nyingine vile vile. Dhawata afnan, pepo zenye miti yenye matawi mengi. Kumana pepo ambayo miti yake imeshona. أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيدة فائقة ابن الوسيم ونوشون وذوات أفنان نبيم سيما ذوات أفنان زيني متاوي نيرانكي تفوتي تفوتي أو ذوات أفنان بيبو زيني وانجم كبوة أفنان يعني واسعة الفناء pana katika mawanja yake. Zote hizi tafsiri za sawa sawa na wala hazipingani. Hii yote inaonyesha fadhila alizowaandalia Allah subhanahu wa ta'ala waja wake, ikiwa ni pepo zenye miti mingi yenye matunda mengi, miti iliyoshonana kwa matawi, au pepo zenye rangi, yani miti yake yenye rangi mbalimbali tofauti tofauti, mabustani mazuri mazuri yenye rangi tofauti, pia dhawata afnani, yani dhawata alwan, au dhawata afnani kwa maana hizo pepo ni wasi'ata alfinai, ni zenye uwanja na mawanja mapana. Yote haya ni katika aliyoandalia Allah subhanahu wa ta'ala waja wake almuttaqin. Hakuna tadad, hakuna tanafi baina yake. فبأي آلاء ربكما تكذبان بس نئيبي كتك نعمة زمولاوين أني مدين نوات من نيوك ذبيشا فيهما منهما عينان متمويل تجريان نيوبيتا ونميتا نبيتا تسيح تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان ميتو نبيتا كتك هيو ميتي kwenye matawi hayo, inasababisha kwamba miti sasa inazaa matunda mengi kwa aina tofauti tofauti. Kwa mito inapita mule fihima, na ni mandhari ya ajabu kabisa, mandhari nzuri yenye mito mizuri. Fihima mna katika mna humo ainani tajriani, mito miwili inayopita. فبأي آلاء ربكما تكذبان بس نئيبي كتك نعمة زمولاوين إني مديني نواتو منايو إكتبشا بعد أن أتوان يقسم فيهما عينان تجريان وقسم نميتو مويل لموجة تسنين نمين جنني السلسبيل تسنين السلسبيل. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان منهما كتك كلا توندا أين بيلي من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون ومما لا عين رأت ولا أذن مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر kila aina kule katika kila mna humo fihima katika mna katika hizo pepo mbili mna humo min kulli fakihatin zawjan katika kila tunda kuna aina mbili. Fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban basi ni ipi katika neema za Mola wenu yenye majini na watu mnayokadhibisha. Baadhi wanaochuona wanaeleza kama kutoka Ibn Abbas, وما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة هكونا كتك دنيا تندل أين يوت تام نتشنغ اسبقوا لبو كتك بيب مباكا كتنغو ميتو باكا حنظلة كتنغو ميتو فيمو. لكن ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء hakuna katika vilivyopo duniani huko akhera isipokuwa ni majina tu. Tuna chungu na ile ni chungu jina lake letu, lakini tofauti, kuna tofauti kubwa. Baina dhalika baunan, yani anna baina dhalika baunan azima wa farqan bayinan fi at-tafadhul متكئين فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين هل يكوجميا على فرش يو يمتنديكو أمبايو بطائنها بتنزاكي بطائنها بتنزاكي فيني في تنبع فيك في انداني في ميتو زيلي بتنزاكي في تنبع في انداني في سيلي تبتان متكئين هل يكوجميا على فرش يو يمتنديكو أمبايو بطائنها بتنزاكي من استبرق ni za hariri hariri lenye pesi kwa hiyo hashu ya mito wanaogemea ni vitambaa vya hariri vya thamani wajanal jannatayn dan wajanal jannatayn dan na matunda ya pepo mbili hizo ni yenye kukurubia wajanal jannatayn na matunda ya bustani mbili au ya pepo mbili dan ni yenye kukurubia kama anavyosema kwa sehemu nyingine kutufuha daniyatun matunda yake ni yenye kukurubia kadhalika wadaniyatan alayhim dhilaluha wadhullilat kutufuha tadlila kwa matunda ni yenye kukurubia jana pale kwa maana ya thimar eh وجان الجنة ثمرها قريب إليهم متى شاءوا تناولوه سيقوم بفكيدي أحمد كلمة هم ببالي لكيكم بالي بكن تفتما قونغو نيتو نبيجي سانغاب وتماني لكن جسا يكم بالي نوزي كان يكون هم بليلي ميفا لكن لكوكو إما وبرمية مهم بهو وباندي جو au chuche kama upige kwa magongo mpaka uangushe saa ngapi mpaka ukija kula mikono yote ya uma sio hivyo au kwamba kuna madafu yale mimi nayataka lakini yakubali mpaka utafute mkwezi sio hivyo wajanal jannatayn dan na matunda ya pepo mbili ni yenye kukurubia fi fa bi ayi ala rabbikuma tukadhiban basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayokadhibisha fihi naqasiratu tarf mna humo wanawake wenye kufupisha macho juu ya waume zao tu fihi ma au fihim mna humo katika hizo aljannat fihim mna humo katika hizo pepo au fil furush katika hayo matandiko hayo wanayegemea fihinna inawezekana dhamiri pia karudi hapo mna humo kasiratu tarf ini ni sifa ya mausufi ambayo ni mahdhuf kwa maana kasiratu ni sifa ya wanawake zawjat radhidat an ghairi azwajihin wanawake wenye kuinamisha macho yao wamefupisha macho yao kuwatazama watu wengine yani hawatazami watu wengine wao watazama waume zao tu qasiratu tarf ndio maana yake kwa fihinna qasiratu tarf mna humo wanawake wenye kufupisha macho yao kwa waume zao tu lam yatmithuhunna insu qablahum wala jan hakuwaingilia wao kabla yao mtu yoyote wala jini yoyote hawajawahi kuingiliwa na yoyote lam yatmithun ay lam yujami'hun hajawajami'i wao lam yatmithun kwa maana wao ni abkarun urbun atrabun wanawali walio katika marika walio bikra أبكار لم يطأهن أحد قبل أزواجهن هجا ويغلي واو ييوتي قبل يوم زاو من الإنس والجن ولم يطمثهن حكو ويغلي واو إنس mtu yoyote kabla huu kabla yao, wala jan wala majini, hakuna jini yoyote aliwagusa. Fabiayi ala irabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu ili majini na watu mnayokadhibisha. Kaannahum, kama kwamba wao, kana kwamba wao, kaannahum, kana kwamba wao, alyakutu walmarjanu, ni yakuti katika usafi, wasafi kama vile yakuti, walmarjan, na marjan katika weupe. Tashbihi hiyo, imeondoshwa wajuhu shabani, wajuhu shabani wake hakutajwa. Tajwa mushabahu, mushabahu bihi, na adatu tashbihi. Kaannahun, kana kwamba wao, kafu adatu ya tashbihi, kaanna ni harfu ya tashbihi, adatu ya tashbihi, na dhamiru hunna, niurudi katika kasiratu tarfi mwani huru al-ain, au wanawake wa piponi, ndiyo mushabahu yenyewe, na al-yakutu ni mushabahu bihi, wajuhu shabahi uko wapi, hauko. Kwa nini wamefananishwa wao na yakut? Katika jambo gani? Maelezo mengi, lakini wengine wanasema kwa sababu ya weupe, usafi, kaannahunna liyakut, kana kwamba wao ni yakuti katika usafi, wal marjan, na kama wao ni marjani katika weupe, wasafi, weupe. Lakini mtu zakawa mweupe mchafu. Sinawezekana? Au bila aks. Kwa sababu ni wasafi, weupe, wazuri kama vile yakuti na marjani. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayokadhibisha. Hal jazaa al-ihsani illa al-ihsan, hakuna malipo ya ihsani ila kulipa ihsani. Hapana malipo ya ihsani isipokuwa ihsani. Hakuna malipo ya wema ila kulipwa wema. Kwa maana ukiwa umetenda wema utalipwa wema, hakuna malipo mingine zaidi ya hayo. Mali man ahsana fi dunya al-amala illa al-ihsan ilayhi fi dar al-akhira, hana yule aliyefanya wema katika dunia, alifanya wema wa amal, isipokuwa kulipwa wema katika akhira, kama anavyosema Allah, lilladhina ahsanu al-husna wa ziada, watapata wale ambao wametenda wema watapata pepo na watapata na ziada kumuona Allah tabaraka wa taala. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha. Wa min dunihima, na wana kinyume na hizo pepo. Wa min dunihima, na wana wao au wana kinyume na pepo hizo, jannatan, pepo mbili. Ukiacha hizo mbili, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, ukiacha hizo mbili basi watapata nyingine mbili ziada. Wa min dunihima, na wana kinyume na pepo hizo, jannatan, pepo mbili. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha. Ipi? Mudhammatan, zenye kutiwa weusi, sababu ni ismu maf'ul hiyo. Mudhammatan, zenye kutiwa weusi kwa kukolea ukijani. Kile kijani kimekolea mpaka ukitazama una kama weusi, kijani kabisa. Mudhammatan, zenye kutiwa weusi kwa sababu ya ukijani, ndio maana ya mudhammatan. Kwa hatani aljannatani duna allataini qablahuma fil martabati wal fadilati wal manzilati bi nas al Qur'an, pepo hizi mbili zitakuwa ziko chini, ni tofauti na zile zilizokuwa kabla ya katika daraja, katika fadhila na manzila, kwa nasi ya Qur'an, kwa nasi hii ya Qur'an. kwa sababu zile mbili za fedha na hizi zile mbili za dhahabu, hizi za fedha na dhahabu sio kama fedha. Jannatan min dhahabin aniyatuhuma wama fihima wa jannatan min fiddatin aniyatuhuma wama fihima فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. زلم بيلن زوالي واتو المقربين نم بيلن زأصحاب اليمين. بعض أهل العلم أكيم الإمام بن كثير رحمه الله تعالى أما إليه زهايا نا دليل يكون أسمى الدليل على شرف الأوليين على الأخر على الأخريين وجوه na dalili ya utukufu wa zile pepo mbili za mwanzo juu ya hizi pepo mbili za mwisho kwa jihi nyingi tu. Ahaduhuma annahu na'ata al-ulayayn qabla hatayn, mmoja yao ni kwamba amezisifu zile za mwanzo kabla ya hizi. Taqdimu yadullu ala al-i'tina, na kutangulizwa kunafahamisha juu ya kupatilizwa jambo. ثم قال ومن دونهما جنتان وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على وعلوه على الدال نهل نفهمش جويا utukufu kutangulia na kule kuwa kwake juu juu ya kile nyingine na kule amesema dhawata afnan na hapa amesema mudhammatan an saudawan min shiddati ar-rayh nyeusi kwa sababu ya ule ule kunyeshwelezwa sana. Min shiddati ar-ray, kunyeshwelezwa kumekuwa kwingi mpaka zimefanya weusi. Kwa kule amesema dhawata afna, hapa amesema mudhammata. Sema Ibn Abbas iswaddata min al-khudra, zimekuwa nyeusi kwa sababu ya ukijani. Min shiddati ar-ray min al-ma'i. فيهما عينان نضاختان من هما متمويل ينكففرك ماجي. فيهما عينان نضاختان من هما متمويل ينكففرك ماجي. ماجي يكي نففرك ينشبوك نففرك. طيب الشيخ بن عثيمين ميليزة فالسنوية شبين تفوت بين عينان تجريان وعينان نضاختان كنا تفوت ماجي ينوتنبيع yanakuwa masafi zaidi kuliko yale ambayo yanafurika katika mahala pake. Kwa hiyo haya yanafurika lakini yale yanatembea. Inaonyesha sharaf ya zile pepo mbili za mwanzo na hizi na kuzidiana katika. Kwanza katika miti kule dhawata afnan na huku ni mudhammatan. Katika mito kule ni ainani tajriyan fihima ainani tajriyan huku fihima ainani nadhafata kuna humo au mna humo mito miwili yenye kufufurika maji. Fabi ayi ala ya rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnazikadhibisha? Kisha akasema fihima fakihatun, mna humo matunda wa nakhlun na mitende wa rumani na mikomamanga. Fihima mna humo fakihatun, matunda ametaja kwa ifradi lakini kusudiwa wingi, wa nakhlun na mitende wa rumani na mikomamanga pia humo katika hiyo pepo, hizo pepo nyingine katika ile fihima na ainani nadhakhatan. Al-Imam bin Kathiri akasema ay fayyadatan, zenye kububujika maji. Waljaru aqwa min an-nadhhi, na kupita kuna nguvu zaidi kuliko kufufurika. Alafu akasema fihima min kulli fakihatin zawjani, kule amesema mna humo katika kila matunda aina mbili. Hapa amesema fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman, mna humo matunda, mna humo mitende na mikomamanga. Wala shakka anna al-ula a'am wa akthar fi al-afradi wa tanwi'i ala fakihatin, asema hapana shaka kwamba katika ile ya kwanza kuna kuenea zaidi na kuna wingi zaidi katika zile afradi zake, aina zake moja moja na aina mbalimbali ya matunda. Wa hiya nakratun fi siyaqi ithbat la ta'ud. Nao ni nakira hivyo katika siyaki, katika mchungu wa maneno wa ithbati, wa kuthibitisha. Haienei. Nasema walai wali hadha laysa qawluhu wa nakhlun wa rumman min babi atfil khas ala al'am kama qarrarahu al-Bukhari wa ghayru wa innama ufrida an-nakhl wa ar-rumman bidhikri li sharafihima ala ghayrihima. Umetajwa hapo kwa sababu ya sharaf. Unafahamu? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban? Basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayokadhibisha? Angalia tena jambo nyingine hapo, naeleza nasema fihinna khairatun hisan, mna humo wanawake bora katika tabia, wazuri wa sura. Fihinna khairatun, mna humo wanawake bora katika tabia, hisanun, wazuri wa sura. المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة. وقيل خيرات جمع خيرة، وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه، قاله الجمهور. وهي في الحديث الأخرى الآخر الذي سنريده في سورة الواقعة أن الحور العين يغنينا نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم فيهن خيرات، فيهن خيرات بالتشديد، فيهن خيرات حسان. نبادي ونوشوني ونسمه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بس نئيبي كتك نعمة زمولاوين إن مجيني نوات نويكذبشا. حور مقصورات في الخيام، ويماتش مزور مكوبوة ونكستري وكتك مهما. حور ويماتش مزور مكوبوة مقصورات في الخيام ونكستري وكتك مهما. Wanawake hao katika hizo pepo mbili zilizobakia hizo nyingine, wa min dunihima jannatan. Anasema fihima, kule amesema fihinna qasiratu at-tarf. Anasema Ibn Kathir, wala shakka anna allati qad qasarat tarfaha bi nafsiha afdal mimman qasirat. Hapana shaka kwamba yule ambaye amelizuia, amelifupisha jicho lake yeye mwenyewe ni mbora zaidi kuliko yule aliyezuiwa, alifupishwa au amezuiwa. Wa in kana aljamiu mukhaddarat, pamoja na kwamba wote ni wenye kuwa katika sitra, lakini fihinna qasiratu tarf. Lakini hapa amesema fihinna huru maqsurat, maqsurat kwa ismu fa'il, ismu maf'ul, wenye kuzuiwa yani katika mahema. Kwa hiyo yule anayejizuia mwenyewe anasema ni mbora zaidi kuliko yule mwenye kuzuiwa, kuonyesha fadhila ya zile pepo mbili za mwanzo juu ya hizi za pili. Allahu akbar, hizo zote ni pepo hizo. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha? Lam yatmithhunna insun qablahum wala jan, hakuwaingilia wao mtu yoyote kabla yao wala jini yoyote. Lam yatmithhun, hakuwaingilia wao kabla insun mtu yoyote, qablahum wala jan kabla yao wala jini yoyote. Baba amesema lam yatmithhunna insun qablahum wala jan. Anasema Ibn Kathir, qad taqaddama mithluhu sawa illa annahu zada fi wasfi al-awail biqawlihin ka'annahunna al-yaqut wal-marjan. Kule kazidisha hilo. Hapa hakusema maneno haya. Hakusema hilo. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha? Muttakiina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan, hali ya kuegemea juu ya mito ya kijani na mazulia mazuri. Muttakiina, hali ya kuegemea, ala rafrafin khudrin, juu ya mito ya kijani. So mito ya maji sasa, hii ni mito ya kuegemea ya kulalia, inaitwa rafrafin. Muttakiina ala rafrafin khudrin, hali ya kuwa ni wenye kuegemea juu ya mito, khudrin ya kijani. Amesema Ibn Kathiri pia, yaani alwasaida, anakusudia mito, arrafraf riyadul janna, pia amesema hivyo. Wa abqariyin hisan, abqariyin zile zarabi, hiya itaku zarabi, yaani ziyadaha. Wa abqariyin hisan, na mazulia mazuri, mazulia mazuri kabisa. Akasema tena Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, wa ala kulli hal, ala kulli takdiri, kwa makadirio yoyote yale, fasifatu marafiqi ahli aljannatayn alulayayn arfahu a'la min hadhihi sifa, sifa ya vile vitu vilivyoko ndani ya zile pepo mbili za mwanzo ziko juu zaidi kuliko sifa ya hizi. Fa innahu qad qala hunak muttaki'ina ala furushi بطائنها من استبرق فنعت بطائن فرشهم, akasifia zile bitana za yale matandiko yao na furushi zao, yani viti vyao wanavyokalia na makochi yao wanaokalia, akasifia bitana zake. Kwa hiyo amesifia ile matandiko, mabitana ya matandiko atakayokuwa ameegemea. Sifa wasakata an dhahiriha, akanyamazia dhahiri yake, kwamba dhahiri yake ikoje, iktifaan bima madaha bihi albata'in bi tariqi alawla wal ahra, kwa kutosheka kwa kile alichokisifia, alichokisifia kwacho ndani kwa njia ya aula na ubora zaidi. Yani kasifia ndani, ndani yake tu kwanza kuna habari hizo, je huko nje kukoje? Kwa akatosheka na kusifia ndani. وتمام الخاتم أنه قال بعد الصفات المتقدمة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات. سمع نا مشو ومشو كبيسة لكوانبا بعد صفة جلدة تنقلية سمع هاكونا ماليبو أن يكفن يويم يكفن إحسان يسبقوا إحسان أكا وصفية وتواكك إحسان na ndio maratib, martaba ya juu kabisa na ndio mwisho yao, martaba ya ihsan, alafu nafuatwa na iman, alafu ndio martaba ya islam. Kwa hiyo hawa ni watu wa ihsan, ndio maana wakastahili kupata hayo, kama ilivyokuja katika hadithi ya Jibril alayhi salatu wassalam. Kwa maana amesema kama jaa fi hadithi Jibril lamma saala anil islam wal thumma al iman thumma al ihsan fa hadhihi wujuhu عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين, ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. كما أن الله الكريم الوهاب متكوف مينجي وكوبا مينجي وكتوى أتجاليه سيسي نكتك ولي وتوزيل الجنة مبيلي. تبارك اسم ربك, تبارك اسم ربك, لم تكوك jina la Mola wako, dhil jalali, mwenye utukufu, wal ikrami, na kutukuzwa, limetukuka. Hakusema tabaraka ismu rabbika dhul jalali, ikawa dhu ni sifa ya ismu, hapa dhil jalali kwa sababu rabbi. Tabaraka ismu rabbika, limetukuka jina la Mola wako, dhil jalali, mwenye utukufu. Tutasema hivyo, dhil jalali sio jina lenye utukufu, mwenye utukufu. Wal ikrami, na kutukuzwa. Ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala, amekuwa mwingi wa baraka, ndio maana ya tabaraka. Dhil jalali wal ikrami, dhil azamati wal kibriya, huwa ahlu an yajilla fala yu'sa, wa yukrama fayubada, wa yushkara fala yukfara, wa an yuthkara fala yunsa. Tabaraka wa ta'ala, اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ويتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام لم تكوك جنا لمولاك ومن يتكوف نكتكوزوا إكرام كتكوزوا وهو ndio mwisho wa sura hii na hiki ndicho ambacho tumefikishwa kukifafanua insha Allah katika darasa lililokuja tutasoma suratu al-waqi'a inafanana na sura hii katika maelezo kuhusu janna na nar na imeeleza kiasi kubwa cha makundi ya watu huko katika janna na katika nar nasalullah al-janna wa na'udhu bihi minan nar إن شاء الله تسوم رمبيل سورة هي سبون ديف في نهاية تسيلة ستة فمجانا قوان بايزاكي نفوق الفوق لكي واتو اتكي واجتهيدي كذبيتي منينو نترجى مزاكي كفهامو سيدي أمو سهل تقول سورة كما هيزي زينا منينو مهوم منينو تكو ففنوزي يسيني عايبك وطالب العلم ألي شغلي شنامبو منك يجوا هيلي لكن ترجمة القرآن هجوي معناك أو حكيكا sasa hili ni tatizo kubwa kwa sababu Qur'ani ndio msingi wa kwanza kitabu Allah na sunnatu rasuli sallallahu alaihi wasallam sasa kufahamu vitu kama hivi ni muhimu wale watakiwa wapatilize kurudia tarjama kama hizi mpaka zikukae ni jambo la msingi sana nasallallahu lana wa lakum alafia wassalam subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk